Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 17. Гандлёвая зала сінагогі, хоць і была вялікай, але адкрывалася на плошчу не шырокімі жыццярадаснымі сацыялістычнымі вітрынамі 70-х, а надзіва вузкімі змрочнымі вокнамі-байніцамі. Нечым яна нагадвала ніжнія палубы старой венецыянскай гандлёвай галеры, куды дзённае святло амаль не трапляла, а таму тут заўсёды панавала цемра. Месца падавалася ідэальным для цьмяных канспіратыўных сустрэч. Залу перагароджвалі высокія стэлажы, запоўненыя, праўда, не сямісвечнікамі, не бочкамі з селядцом, а сякерамі, вёдрамі, рондалямі ды іншымі гаспадарчымі прычандаламі. Паліцы дзялілі прастору ў некалькіх кірунках, ствараючы нешта накшталт скабянога лабірынта, у якім лёгка схавацца ад непатрэбных вачэй. Локісаў зайшоў у сінагогу хвілін праз 20 пасля адкрыцця, у надзеі, што серы ўжо на месцы, аднак у зале нікога не было. Нават крэсла пры касе ля ўваходу чамусьці пуставала. Затое аднекуль са столі даносіліся гукі віяланчэлі, мабыць, нехта граў на паддашку. Акінуўшы вокам шэрагі ацынкаваных вёдраў, якія загадкава мігцелі ў паўзмроку, Локісаў падышоў да пяньковых канатаў ды злавіў сябе на думцы, што тут нават пахне, як у храме. Каб пацягнуць час, ён зрабіў выгляд, што прыглядаецца да тавару. Пад вязкую мелодыю віяланчэлі ён пачаў вывучаць фалангі ацэтонаў, валёнкаў ды газавых балонаў, час ад часу знарок здымаючы акуляры, нібыта каб разгледзіць цэны, а насамрэч кратком прынюхацца да рэчаў ды зразумець, якое мыла, скабяны або лямцавы тавар выдзяляе гэты характэрны біблейскі водар. «Ну што, малады чалавек, нарэшце выбралі што-небудзь?» Ад нечаканасці Локісаў уздрыгануўся. Па драбіне, што вяла да адкрытай выймы ў столі, спусціўся невялікі, вераб'інага выгляду стары, прачыкільгаў па зале і ўсеўся за касай. Знешнасць старога падавалася Локісаву занадта ўжо хрэстаматыйнай. Даўгая сівая барада, чорная кепка на макаўцы, маленькія тонкія акуляры, з-пад якіх пільна паглядалі два вострыя птушыныя вокі. Дадай яму пейсы ды ў рукі тору, атрымаецца ці то класічны габрэйскі купец, ці то рабі. Аднак рабі быў апрануты ў просты двухбортны касцюм, а замест торы перад ім стаяла каса. «Дык ці будзеце што-небудзь купляць?» – паўтарыў ён пытанне. «Так-так», – апрытомніў Локісаў, схапіўшы першае, што трапіла пад руку, і зрабіў пару крокаў да касы. «О, гэта надта добрая лейка. Віншую з правільным выбарам. У мяне акурат такая», – распеўна прамовіў у рабі пад гукі віяланчэлі, якая чамусьці па-ранейшаму працягвала граць. «І ведаеце, што я з яе дапамогай раблю?» «Так, вы маеце рацыю, разліваю па пляшках самагон. І калі вы, крый Божа, застанецеся на нашым паўвостраве назаўжды, вам вельмі спадабаецца такая лейка. Толькі я вас умаляю, не піце тутэйшы рум. Вы бачыце, у ва што ён ператварае людзей? Піце толькі бімбер, толькі добры самагон. Ды не п'ю я мясцовае». Пачаў быў Локісаў, але сумеўся, узгадаўшы, што ўчора яму ўсё ж такі давялося пакаштаваць мясцовага руму. «Не п'яце, а іншым наліваеце», – з дакорам працягнуў рабі. «А што вы на мяне так глядзіце, як вавілонянін на юдэя?» «Да я не…» – прамурмытаў Локісаў, аднак той не даў яму дагаварыць. «А я разумею, чаму вы разгубіліся, не чакалі. А што тут я вас умаляю нечаканага? Вы думалі, я павінен сядзець з віяланчэллю на даху, як на карцінках. Але я нават не ўмею на ёй граць. Гэта патэфон. Ці вы лічылі, што тут ужо нікога не засталося? Аднак тут ляжыць цэлы горад. Там, дзе вы сёння сустракаліся з вашым агентам, габрэйскія могілкі, Бэй-Альмін, дом вечнасці. Нехта ж павінен яго пільнаваць». Пры слове «агент» Локісава злёгку скаланула. «Чорт пабірай», – падумаў ён, – «у гэтым пасёлку няма месца, дзе за табой ніхто б не сачыў». «Не бойцеся, я нікому не скажу», – быццам прачытаўшы яго думкі, працягваў рабе. «Старому Натану гэта не трэба, я толькі назіраю за могілкамі, на якіх не засталося нават плітаў. Але гэта не важна, і калі няма камянёў, зямля на могілках – усё роўна застаецца асвечанай назаўжды. Нават калі на іх месцы цяпер цэментны склад. Уявіце, там жа ляжыць усё наша мястэчка, усе пакаленні юдэяў, што жылі тут. Але стары Натан можа даць вам параду. Я чуў пра вашы праблемы. Не пытайце, адкуль? У нашым штэтле усе пра ўсіх усё ведаюць. А мая парада, можа быць, вас уратуе». Локісаў, які ўжо намерыўся быў скончыць размову са старым, расплаціцца за лейку і выйсці з крамы, пачакаць серага за рогам, адразу напружыўся і стаў уважліва слухаць. «Сцеражыцеся тых, хто вас не баіцца», – прагаварыў рабі і замоўк. Толькі два вераб'іныя вокі цяпер свідравалі Локісава ва ўпор. «Я не надта вас разумею. Што вы хочаце гэтым сказаць?» «Што ж тут незразумелага?» «Малады чалавек», – зноў ажывіўся рабе, – «зараз усе вас баяцца, і гэта вельмі добра для вас. Гэта вам знак, каго сцерагчыся не варта. Сцеражыцеся тых, хто вас не баіцца, і спрабуе вам дапамагчы». Локісаў крыху сумеўся і пасля невялікай паўзы запытаў. «Аднак нечаканы паварот. Можа, і вас таксама сцерагчыся?» «Мяне можаце не апасацца, я ўсяго стары Натан. Дарэчы, каб вы разумелі, дарэмна вы нюхалі валёнкі. Гэта фіміям. Ім пахне ў любым храме, не толькі юдэйскім. У вас яго яшчэ называюць ладанам. У гаспадарчай краме Натана вы можаце яго купіць. Вунь ён», – рабі кіўнуў галавой, – «на верхняй паліцы. І каб вы яшчэ разумелі, у Локісаў усё не як у людзей. Гэта людзі, як шакалы, будуць грызціся адно з адным, а калі трэба, і маці прададуць за ўладу. Локіс усё ж такі высакародны звер, і яго законы вышэйшыя і шляхетнейшыя за людскія. І які, вы думаеце, у іх галоўны закон? Слушна мяркуеце, малады чалавек, зграя іх галоўны закон». А адчольвае зграю важак. У Локісаў няма барацьбы за ўладу. Яна належыць важаку па праве крыві. «Пачакайце, пачакайце, Натан, як ваше імя па бацьку?» «Майсеевіч, але называйце мяне проста Натан». «На што вы гэта намякаеце?» Занерваваўся Локісу. «Правільна разумееце, малады чалавек, віншую. Пакуль вы іх цар. Цяпер вы для іх Саламон па праве крыві. Не бастард, незаконна народжаны, а сапраўдны нашчадак царскіх Локісаў. І неўзабаве яны ўсе да вас пацягнуцца, калі не ўжо. Вы разумееце, як усё змянілася з вашым з'яўленнем? Яны доўга жылі без важака, нават не ведаючы адно аднаго. А цяпер у іх ёсць цэнтр прыцягнення. Вы не толькі вернеце ім галоўны закон і аб'яднаеце іх у зграю. Дзякуючы вам, яны ўрэшце змогуць пазнаць падобных да сябе, зразумець, хто тут іх брат па крыві». «Вось дык паварот. Толькі гэтага яшчэ не хапала», – азадачана прамовіў Локісу. Радасць ад кароны, якая раптам звалілася на галаву, зусім не перапаўняла яго. Адчуўшы, што ногі зрабіліся ватнымі, ён зняў з паліцы выварку, перавярнуў яе і ў разгубленасці прысеў насупраць Натана. «І што ж мне цяпер з гэтай уладай рабіць?» – спытаў ён пасля невялікай паўзы. «Слушна, малады чалавек, калі вы цяпер цар, вам патрэбны адпаведны трон, а выварка, паверце мне, для гэтага не пасуе», – пажартаваў рабі. «Но калі сур'ёзна, што я магу вам сказаць? Сітуацыя надзвычай небяспечная для ўсіх і ў першую чаргу для вас. Чаму вы думаеце, усе так устурбаваліся? І пракуратар, і замак? Таму што вы цяпер уяўляеце сабой трэцюю сілу, якая можа іх уладу забраць. Яны вас баяцца. Тут усе адно аднаго баяцца, а вас пагатоў, але гэта вам надзейны пароль. Калі баяцца, значыць перад вамі не локіс. А калі страху няма, а ёсць цікавасць, сімпатыя, жаданне дапамагчы, намёк на сяброўства, каханне, братэрства, значыць, вялікая верагоднасць, што перад вамі ён, ваш брат па крыві. Аднак не чакайце, што Локіс адразу адкрыецца. Ён скрытны, недаверлівы, ён будзе вас правяраць, прыглядацца і адкрыецца толькі калі дакладна будзе ўпэўнены. І што будзе тады? Далей залежыць ад вас, і гэта ўжо не мая справа. Я ж не пытаюся ў вас, Локіс вы ці не насамрэч. З вас рубель 50 за лейку, вонь ужо бяжыць ваш агент. А калі я сапраўды Локіс? Ну, тады, малады чалавек, віншую, вы цяпер новая ўлада. Толькі не забывайцеся, у вас тут ёсць сур'ёзныя чалавекападобныя ворагі. Дарэчы, калі вам для вашых рытуалаў спатрэбіцца фіміям, звяртайцеся, прадам па добрым кошце, у старога Натана ўсё ёсць. А што, калі я не Локіс? Да, Натан на імгненне запнуўся. Тады вам вельмі не пашанцавала, вы будзеце наступным. Локісы вас, як самазванца, зжаруць.